لا تا سره مي مينا دا جانان دا زرگي بيتا درا تا گرانا پا دنیا کی زندگي بيتا درا تا گرانا پا دنیا کی زندگي لا تا سره مي مينا دا جانان دا زرگي بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی عرصا عرد دزڑا سارا دا مجلس پا انتظاریم عرصا عرد دزڑا سارا دا مجلس پا انتظاریم بستا مجلس می گرانا دزڑا زنگری کوی بستا مجلس می گرانا دزڑا زنگری کوی لتا سرا می مینا دا جانان دا زرگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی چی ایرات پا کور کی کور پا تا ٹول مبارک وی چی ایرات پا کور کی کور پا تا ٹول مبارک وی داستا لپا یو ذاتو برخا من لیاو کچنی داستا لپا یو ذاتو برخا من لیاو کچنی لتا سرا می مینا دا جانان دا زرگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی داستا پا محبت کی دا اللہ رضا دن غشتے داستا پا محبت کی دا اللہ رضا دن غشتے ستامین انشاءاللہ ما وقت پل رابط وصلوی ستامین انشاءاللہ ما وقت پل رابط وصلوی لتا سرا می مینا دا جانان دا زرگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی لتا سرا ہمی نکڑا حبیبا و اصحابانو لتا سرا ہمی نکڑا حبیبا و اصحابانو ستا عشق تول مسلم اومد دزڑا کور کی ساتی ستا عشق تول مسلم اومد دزڑا کور کی ساتی لتا سرا می مینا دا جانان دا زرگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی بیتا دراتا گرانا پا دنیا کی زندگی تا یہ راز دا اللہ او دا رسول پا حق زڑ گیا تا یہ راز دا اللہ او دا رسول پا حق زڑ گیا منا لی ہر مومن یہ او ایمان پر تالری مانا لهر مؤمن يا او ايمان برتالري لا تاسر ميمين دا جانان دا زرگي بيتا درات گران پا دنیا کے زندگي بيتا درات گران پا دنیا کے زندگي مهاجر رحماني مقصد دي سسر مفخلاص کر مهاجر رحماني مقصد دي سسر مفخلاص کر داز چيا دون کلام اولاد الهي داز چيا دون کلام اولاد الهي لتا سرمی مینا دا جانان دا زرگی بیتا درات گران پا دنیا کے زندگی بیتا درات گران پا دنیا